Dikadila. Mwane, mwane. Getila. Mwane, mwana. Dikadila. Eke zola inki mwana. Tumbe. Ama kekwisa mwane. Dikadila. Yandi kisombe lange dimba. Inge. Eke zola inki mwana. Tumbe. Ama kekwisa mwane. Dikadila. Yandi kisombe lange dimba. Inge. Mwane. Getila. Mwane, mwana. Dikadila. Mwane, mwane. Getila. Mwane, mwana. Dikadila. Eke zola inki mwana. Tumbe. Ama kekwisa mwane. Dikadila. Yandi kisombe lange dimba. Kinge. Eke zola inki mwana. Tumbe. Ama kekwisa mwane. Dikadila. Yandi kisombe lange dimba. Kinge. Mwane, mwane. Getila. Mwane, mwana. Dikadila. Mwane, mwane. Getila. Mwane, mwana. Dikadila. Dikadila. Dikadila. Dikadila. Dikadila.